nouă stare de Kiss Kiss Dinamix, adică o nouă stare de petrecere din mall, din plața. Bună seara, bună seara, vă spun DJ Ang și Olix. Este marți, o zi foarte frumoasă din punct de vedere meteorologic aici în București. Și câte gândești că spuneau că de joi o să fie vreme frumoasă. Da. Când colo, iată că de marți a venit soarele, gata, am scăpat de ploi. Până mâine. Bine. Până mâine. Bun, începem emisiunea noastră de astăzi spunându-vă că așteptăm mesajele voastre la 0722 20 60 20. Și puțin mai încolo, așa cum v-ați obișnuit, pe facebook.com/KissFM România începe o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Începem primele 40 de minute non-stop hits cu Mandinga, Zaleila, Mohombi Bumpy Ride și Heaven, noul single, se numește Sunshine. Până la 10, în direct din mall din Plaza România, Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. Ascult doar hituri. Boom, bang, bang with your body, yo. It's gonna be a bumpy ride. and save me before I fall apart. Man, dusse taram, be chashme man, geriye nade. Hituri și vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/superstar. Acolo te loghezi gratis cu ID-ul de Facebook. Promovăm campania asta pentru că este o campanie foarte, foarte tare. Iar cei care încă nu au experimentat ce se întâmplă acolo pe site o să aibă o surpriză foarte, foarte plăcută. Așadar, kissfm.ro/superstar. O campanie în premieră în România. Avem SMS-uri 0722 20 60 20. Sunt Petrunela, vreau să dedic toate piesele frumoase pentru toți cei care mă cunosc. Vă pup și vă iubesc. Să fie o dedicație de la Cristi pentru iubita mea Andrușca din Filipești. Te iubesc foarte, foarte mult. Bună, sunt Anița, vreau să vă spun că sunteți cei mai tari și nu știu ce m-aș face dacă nu v-aș asculta zilnic. Pupici! Pentru Alexandra, cea mai simpatică și hoață fată, I love you din Corazon și rămâi prințesa mea. Vreau Alex Velea când noaptea vine. Save it, Vaslui. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Cerebel și Helen Kaboom, Dor Dekel și Sarai Always imediat și Fly Project și Anna May, Goodbye! La Kiss FM asculți doar hituri și arunci cu mâinile, cu grijile, cu problemele sus în aer. Și-mi vine câteodată să arunc Am stat în mâini, m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți mulci nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și ai vrea să ai și tu o mie de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Și vine câteodată să arunc cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer. Sus în aer. Și-mi place câteodată să-mi front necazurile, stresul, gândurile, cu mâinile sus în aer. Sus în aer. Southwest, here we go. Sabes que digo Querigo edițiile de Kiss Listen Mix de până acum, puteți să le ascultați, să le descărcați absolut gratuit. Între timp, vine weekendul, va fi în curând joi și joi e weekend la noi. Joi avem super petrecere Kiss Listen Mix Party, adică DJ Young se întâlnește cu voi în Brașov, în Club Casho, am să fiu acolo joi seara. Iar partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri, 1 iunie, de ziua copilului la Petroșani, n-am mai fost acolo de vreo 2 ani. Ne vedem în Club Chaos. Iar sâmbătă suntem în Sinaia, în Club Stage. Hai să continuăm mixul live în studioul Kiss FM de sticlă din mall din plață. Avem Luckily for the River, Ina vine cu Wow și marea învingătoare Lorin, Euphoria. Apropo de Lorin, am văzut că deja începe să aibă remixuri românești. Cred că în curând o să auzim o parte dintre ele aici la Kiss Kiss Mix. Ascult doar hituri. KissFM România. Dana, Janina, Ciprian Mureșan. Mama, asta este contul cuplului, nu? Da, contul cuplului cu patru numere, sigur. Special pentru tine, scumpul meu Ciprian, această melodie, te iubesc. Care melodie? Cea care a fost acum 14 minute. Claudio, vreau și eu Euphoria de la Lorin, dacă se poate, tocmai a fost. Vlad vrea Connector pentru toți jucătorii de Counter-Strike. La Vlad. La fel și Sebastian vrea Vară nu dorm Connector pentru băieții din Cluj. Cristiana, Paula vrea Rihanna, Where Have You Been pentru Diana, Oana, o să vină mai încolo, piesa e în playlist, deja am văzut-o. Și Elena Aida vrea pentru soțul meu Fabian, pe care îl iubesc mult de tot, melodia Back in Time de la Pitbull. Voi sunteți cei mai tari, Kiss FM. Facem o pauză scurtă, dar după pauză avem încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Kiss FM. Back to the mix, Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Ne-am întors după reclame cu încă 3, vedem, poate chiar 4 hituri Kiss FM mixate live. DJ Ang in the Mix astăzi, cel puțin în primele 2 ore, nu, în toate cele 3 da, ore. Da. Avem la ore instituță Shining Heart, imediat în cu Andreea Bănică. Avem și DJ Project cu Adela Popescu, bun rămas. Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro, remixul DJ Taina. Și mai încolo, dacă avem loc, Atel, Set Fire to the Rain, Addictive Elements Remix. Și trebuie să ne spui despre topul care se întâmplă joi și sâmbătă. Da, sâmbătă și joi în reluare la 22 pe KissTV și pe KissTV.ro avem clasamentul Top 10 Like Words cu DJ Young, desigur, prezentat pe KissTV. Îl vedeți sâmbătă în miezul zilei la 12 și joi la 22. Adică imediat după ce terminăm noi emisiunea, DJ Young se teleportează în reluare, da, la KissTV. Ok, hai să continuăm mixul. Ziceam de Laurențiu Tuță, Shining Heart. Avem dedicații puțin mai încolo. Nu uitați de 0722 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. Umpleți acolo Facebook-ul, postarea de fapt, cu dedicisurile voastre. Încercați să lăsați un mesaj pe care să vrem să-l citim în direct. Adică să fie scurt și cât mai haios și desigur fără să vă repetați. Asculți doar hituri! We'll be right back. la DJ Project, iar la Kiss FM ascult doar hituri. I'm stuck.

Seara asta să fie de la Diana pentru Adi, iubitul meu, și pentru voi, bineînțeles, sunteți cei mai tari. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Salut de toate piesele din seara asta, amicii mele, Anna, cu 2 N, și celor care ascultă Kiss FM în acest moment, sunteți cei mai tari, Tatiana din Vaslui, mulțumim încă o dată! Bună, vă spun cu drag, Mihai din Cluj, și pentru sora ta, multă sănătate, vă pup, dar să special știi că... pentru... niciunul dintre noi n-a nicio soră! Pentru Mariuche din Sighișoara, melodia Ali Connector, Vara nu dorm, trebuie să vă spunem că este cea mai cerută piesă la Kiss Kiss in the Mix și, deși n-a apărut de multă vreme, este tendență maximă cu piesa asta. Cred că a făcut foarte multe vizualizări pe YouTube, o să ne uităm în curând și o să vă spunem, dar oricum, e de bine. Mashup-ul Moving Elements pentru Gotye și Rihanna, We Found Somebody. O să ne trimim imediat și cu Like Chocolate, Maria Maria. Și Stereosonic, Pump Up the Jam, un cover foarte, foarte tare. Ascult doar hituri in the mix. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was loving to make us still remember. Yeah.

făcute către prietenii noștri de la Stereo Sonic. Avem podcastul Kiss Kiss in a Mix, updatat la zi, intrați și completați-vă colecția cu cele mai recente emisiuni Kiss Kiss in a Mix de pe kissfm.ro/kkm. Ascultați sau downloadați, totul este gratis, aveți petrecerile complete. De asemenea, avem start de dechisuri pe pagina noastră de Facebook. Intrați acolo și lăsați în continuare de dechisurile voastre. Le citim după următoarele 3 hituri. Avem Timbaland și Social, Morning After Dark. Avem și Alex Mica, Dalinda, remixul de la Addictive Element. Și noua piesă Jukebox, lansată aici în mall, în plața Cum vrei tu, numai tu. DJ Anc și Olix împreună cu voi la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Hello, Mr. Mosley, I'm glad you're here. Loyalty lies in your hands. You're my breathtaker. Your bite, your kiss is unknown to men. So take command. Go, Timbo. I'll be the same when it all goes up. I'll be the same when it all goes down. Let the first one open it up. I'll be the last one closing it out. Don't know if I give you a shot yet. Little mama, I'm beating your style. Do I think you're dope enough? Yep. For ya, I never sleep when comes the night. But every time I snap my fingers, I switch back into the light. My moon belongs to your sun. Your fire is burning my mind. Is it love or is it lust? Something that I just can't describe. Am I the one and only? 'Cause you're the only one. It felt so long and lonely, waiting for you to come. It's looking bright and early. I'm willing to close my eyes. This is the unusual story. Timbo was so shy. România cum vrei tu, numai tu. Asta, nu știu ce-mi venea la final să zic aia cu am doar 18 ani. Da, nu știu, mă ducea cu gândul la... Da. Avem dedicații facebook.com/KissFM România. Ruben Paul, melodia Când noaptea vine, pentru prietena mea și pentru restul fetelor super din lume. Alexandre Micu, salut KissFM, pentru voi și pentru toți românii. Vreau biță, nopți alte pentru zile negre. Wow, piesă foarte tare. Timea Maria pentru Corina, Madalina și Timea. Să bem în cinste soarelui ca să ne răsară. Adrian vrea pentru Alin de la Dinu, Sore Different, Adi Mera. Vreau dedicație pentru toți clujenii, semnează Rareș. Jiță, Supana, pentru cel mai tare post de radio din, din România. Rihanna, Where Have You Been? Și Robi, dacă se poate, Low Deep Tea. Sau Nicolas și Armi Mujer. Să vedeți, sunt piese de altă factură decât playlist-ul Kiss Kiss in a Mix. Exact, de o chitanță, dacă nu, de o altă factură, o chitanță. Bun, îi chem chiar acum 40 de minute non-stop hits. DJ Anc și Olic se revine alături de voi după scurtă, scurtă, scurtă pauză. La Kiss FM, asculti doar hituri in the mix. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Kiss FM. Back to the mix, Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party, party, party. Yo, party people. Încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House. DJ Anc și Olic împreună cu voi. Avem Gustavo Lima sau Gusta cu limba, cum spune un prieten de-al nostru. Balada Boa, Pitbull, Back in Time și Guess Who și de Moga. Tot mai sus, versiunea de club a acestei piese. Avem și dedicații puțin mai încolo. Ne ocupăm și de SMS-uri, dar și de facebook.com/KissFM România, acolo unde suntem o mare familie. Am depășit de curând 700.000 de like-uri. Ascult doar hituri. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, pular, até o som raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Na madrugada dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá tudo embalada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima.

sus, mai sus, tot mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot mai sus. Vrem, ascult doar și tu. Telefonul vostru. Este ora 9 fără 2 minute, DJ Ang și Olic revin alături de voi după scurtă pauză și după piesa Non-House. La Kiss FM asculti doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. KissFM.ro/superstar. introduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Shut up, Paul and Blue Can. Remix, I gon' make them heads swell, yo. Yo, ay, yo, boom. Yo, ay, yo, dirty. So what's that supposed to be about, baby? Can't free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paul, I give you the good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. Give me that blue. You say you love me, say you love me, but you never there for me, yeah. Me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. There because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing ship, yo. So what's that supposed to be about, baby? Get free of your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Yo, party people, 9 și 5 minute. Am apus și piesa Non-House, o piesă foarte tare, Blue Control și Sean Paul, Breathe. DJ Young și Onyx împreună cu voi, intrăm în ultimele 50 de minute non-stop hits. Live din Mall, din Plața România, din studioul Kiss FM de sticlă de aici. Dacă înainte de pauză am avut un remix Jay Murano, începem ora aceasta cu un alt remix Jay Murano pentru Accent. I'm sorry, Jay Murano official remix. Și nu știu ce am impresia că este. Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. 0722 20 60 20. SMS-urile voastre mai departe acolo sunt binevenite. O să le citim imediat după primele 3 hituri din această oră. Așadar, Accent, I'm Sorry, remix în premieră Jay Murano, Yeke Yeke, Massive Drum Remix pentru Moricante și Love Rush UK, și piese foarte tare de la Sony Flame, Sale, El Sol. La Kiss FM, asculti doar hituri in the mix. Keep on in the lane.

Kiss FM, ascult doar hituri. Am avut o piesă nouă, se numește Kate The Rain. Continuăm imediat cu Sophie, Jay Murano, Fisher Remix pentru Maximilian și Mepix. O să ne trimis cu o piesă mai veche de la... Doamne, a început fata asta să cânte pe semnei. Da, cânt așa pe varianta... Da, e Radio Edit, mă, nu, Extended. Da. Să ne dea și nouă cineva Extended, vă rugăm. Avem o piesă mai veche, vă spuneam, de la Park Place, Out of Time. Și apoi vine Andra cu What About Us. Așteptăm și dedicheisurile voastre pe Facebook, un cont slash Kiss FM România, o să le citim în câteva minute. Până atunci să vă spunem că în weekend super petrece. Începând de joi, dacă joi e weekend la noi, super party studențesc avem în Brașov, în Club Casio. Ne vedem acolo, DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss Kino Mix Party, joi seară. Iar partidul Kiss FM, ediția 232 cu Olic și Dan Fințescu, se întâmplă vineri la Petroșani, în Club Cheops. Iar sâmbătă suntem în Sinaia, în Club Stage. Ascult doar hituri. Gata, mă. Tu nu vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Sofisticată, mă.

foarte multe mesaje. Ionuț Marian, salut, vreau și eu un dedichis pentru cel mai bun prieten al meu, diaconul Marian, și pentru familia mea dragă, Coțovan, vă iubesc mult cu drag, DJ Extreme, zice. Marian, diaconul, zice așa, salut, vreau și eu o dedicație pentru toți galățenii și pentru cel mai bun tavarăș al meu, Ionuț Marian, vă iubesc enorm și vă mulțumesc anticipat. Hai să vedem mai departe alte mesaje. Alexandru, și pentru vara care vine, să fie pentru nebunii de la 10B și pentru toți prietenii mei, și dacă se poate Connector, normal, normal, vara nu dorm, mulțumesc că anticipat. Da, am avut piesa asta? Da, a fost acum o oră. Ce chiar o să mai fost? Fie? O să tot auziți în playlistul Kiss FM. Avem Tom Boxer și Morena, Deep in Love, imediat. O să ne întâlnim și cu Rihanna, pentru că ne-a cerut tare mult piesa asta. Where Have You Been se numește piesa. Cosmic Down, Club Mix, sună foarte bine. Și mai apoi avem Cerepel și Helen Kaboom, DJ Magnum Remix. Live din mall, din Piața România, la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Oh, yeah.

Doar hituri. Pe noi și se întreabă cât e mai lung din emisiune. Suntem cu un minut pe plus. Deci fiecare cum era vorbea, fiecare minut 100 de euro, nu? Deci vă dorim o seară frumoasă la Kiss FM. Ascult doar bomba după ora 10 și doar hituri. Tot la ele program. Ne auzim mâine seara de la 7, tot din mall din Plața România. Kiss, Cristina Mix, Olix și DJ Young vor fi cu voi. Seară frumoasă să aveți. Rămâneți cu Marian Boba.